-8 druhá láska. Niobe čas od času navštěvovala svou smrtelnou rodinu. Pachuť z tragédie, která se odehrála na svatbě, pomalu přešla. Její syn kouzelník vypadal se svou nevěstou Blendou opravdu šťastně. Stala se učitelkou a rezignovala tak na možnost využít svou krásu v zábavním průmyslu. Blenda často navštěvovala svého otce Paciana, aby se ujistila, že mu v jeho samotě nic nechybí. Zčásti to také byla její samota, ale ona se jí bránila pomocí kouzelných kamenů svého muže. Nebyla v tom, jak Niobe věděla, žádná pýcha. Jednoduše, když nebyla se svým mužem, se svým otcem nebo neučila ve třídě a neměla co na práci, potřebovala nějak zabít čas. Tady se projevovala jedna z prospěšností moderní magie, usnadňovala život lidem, kteří se dostali do nějaké krize. Z týchž důvodů možná Blenda odkládala také založení vlastní rodiny. Za to Pacianovi se vůbec nevedlo dobře. Také se rozhodl použít magii, aby si ulehčil trápení, ale jeho zármutek se časem nezmírňoval. Stále si udržoval svou důstojnost, dodržoval své závazky, pečoval o své zdraví, ale přesto to vypadalo, že rychle stárne. Niobe to trápilo. Jako matka kouzelníka, jehož se Satan snažil odstranit, cítila za tragédii na svatbě vinu. Také věděla, že jako součást osudu mohla Satana porazit s větším efektem, než se stalo. Pacian byl v mládí synův nejlepší přítel, opravdový bratr. Nebylo by správné nechat ho utopit v jeho žalu. Navštívila ho ve své vlastní podobě a omluvila se mu. Ze začátku tomu nerozuměl, ale pak si vzpomněl. Vy jste kouzelníkova příbuzná. Ta, která pózovala s mou dcerou. Chvilku zápasila se svým smyslem pro slušnost, ale pak dospěla k názoru, že to nemá smysl. Jsem ke kouzelníkovi v příbuzenském vztahu. Připomněla mu. V blízkém. Sestru nemá, řekl. Jsem jeho bratranec z prvního kolena, z téhle strany nemůžete být. Ale jste tni tak zvláštně povědomá. V jakém příbuzenském vztahu jste? Chvíli se zdráhala něco říci a byla sticha. Už jste mě dřív potkal. Jsem si jist, že ano, nebo někoho jako vy. Napadá mě to vždycky, když vás potkám. Ale nejsem schopen si vás zařadit. Myslím, že jste. Jsem kouzelníkova matka. Rozesmál se. To určitě a máte 60 let. Přesně 62. Jeho matku jsem poznal, když jsem byl kluk. Patřila opravdu mezi ty nejhezčí ženy. Ale potom u nás nechala juniora, chvilku ho navštěvovala a zmizela. Měla nějakou důležitou práci, která jí zabrala všechen čas. Myslím, že prostě nemohla zůstat na místě, kde zemřel bratranec Cedric. Najednou se zachmuřil. Znám ty pocity. Já jsem Niobe Kaftanová, řekla rozhodně. To, co jste říkal, je pravda, nemohla jsem tady zůstat. Svého malého syna jsem milovala, ale věděla jsem, že ho nikdy nevychovám tak dobře, jako to mohla udělat vaše rodina. Tak jsem ho odložila. Toho rozhodnutí jsem nikdy nelitovala, vaši rodiče s ním a s vámi taky zacházeli dobře. On byl vždycky hodný kluk, přitakal. Potěšilo mě, když se začal zajímat o mou dceru. Jistě jsou to bratranec a sestřenice z druhého kolena, ale to jen sjednocuje rodinu. Tím se stane odolná. Pak se na ní zahleděl. Ironie je v tom, že vy se jí podobáte. Nejste však o mnoho starší než moje dcera. Já fyzicky nestárnu, vysvětlovala Niobe. Zůstala jsem ve fyzickém věku doby, kdy vám bylo 12. Tehdy jsem vás políbila a odešla. Ten polibek, šeptal vzpomínaje. Pořád to však nebyl schopen strávit. Blenda se tím, že byla mladší, pravdě přizpůsobila a nikde to neroztrubovala. Ovšem 50letý pacient se zdál už příliš starý na to, aby takové věci přijímal bez okolků. Kouzelník možná vlastní kouzlo věčného mládí, ale nikdy ho nepoužil a určitě si ho neschovává ani pro svou matku. Stala jsem se součástí osudu, řekla. Vtělením. Ta bývají po fyzické stránce zmrazená. Představují na určitou dobu vtělení nesmrtelnosti. Jako clot ho proto nikdy nestárnu. Znovu na ni pohlédl. Ale vy jste opravdu krásná, prohlásil, jako by to bylo něco nového. Možná stejně milá, jako jste bývala. Mohl jsem z vás zešílet. Já vím. Sklopil zrak. To je dobře. Těší mě, že jste to vy a pořád mladá. Jsem si jist, že se to dá velmi snadno ověřit. Kouzelník o tom musí vědět. ví, já však potřebuji své vlastní ověření. Jak si pamatuji, osud má tři součásti. Ano. Přijímala jsem podobu součásti Atropos, abych mohla dál navštěvovat juniora a vás. Atropos. Nejstarší součást osudu. Ona. Vy se můžete jen tak proměnit. Ano. Udělejte to. Změnila se v Atropos. Pacient zakroutil hlavou. Ne, vy nejste ona. Ovšem, že nejsem, řekla Atropos. Atropos, kterou jste znal, odešla z úřadu, aby se, dokud neumřela, mohla stýkat s vámi a s juniorem. Jsem její nástupkyně. Předala tělo Niobe. A vy jste taky byla tam v těle po celou dobu. Ano, přisvědčila Niobe. Tehdy k něčemu došlo. Ta věždba, kterou jsem obešel. Vzal jsem si Blanche. To byla ta nejlepší žena. Ovšem ne nejhezčí ze své generace, dokončila Niobe. Souhlasí. To jste byla vy. Zasmála se. Tak to mě říkali. A Blenda je taková ze své generace. Naplnila věždbu, když si vzala. Odmlčela se a najednou jí to došlo. Upřeně se zahleděla na Paciana. S odvrácenou hlavou a s podobnými pocity se díval někam do prázdna. Pak se otočil. Niobe rychle vstala a odešla. Zpátky v sídle v očistci se pokoušela soustředit na splétání, ale druhé dvě jí nedali pokoj. Nebyla jsem u toho, Niobe, řekla Atropos. Ale co je na Pacianovi zlého? Je to bratranec mého manžela, odsekla Niobe. Tvůj manžel zemřel už před 40 lety, nebo ne? Ptala se Lachesis. A Pacianova žena před 4. Oba jste teď svobodní. Nikdy jsme o sobě navzájem takovým způsobem nepřemýšleli. Ale on byl zblázněný, řekla Lachesis. A ty si ta nejhezčí, vložila se Atropos. K čertu s věždbou. Vykřikla Niobe. Tohle je to, o co jde Satanovi, řekla Lachesis kousavě. K čertu se Satanem. Jak přesně zněla ta věždba. Každý z těch dvou kluků měl pojmout nejhezčí ženu své generace, začala Niobe a soustředila se, aby si vzpomněla přesně. Každá porodí nejtalentovanější dívku. Jedna dívka se zamiluje do vtělení, druhá se jim stane. Ne, počkejte, věždby byly dvě a já jsem je pomíchala. To je normální, uklidnila ji Lachesis. Vzpomeň si na všechno, na co můžeš. Obě se postaví proti zamotanému vřetenu, upřesnila Niobe. Tady jde o nás. Řekla Atropos. Jedna se vdá za smrt, druhá za zlo, vylovila Niobe na další kousek za své paměti. Jedna se stane spásou lidstva, dcera ochránce jelenů. To je, myslím, všechno. Tak ta spása lidstva, to bude kouzelníkova dcera, usoudila Lachesis. Vždyť ten žádnou dceru nemá, připomněla Atropos. A Pacianova dcera si určitě nevezme Thanata nebo Satana. Dodala Niobe. Je to pěkný myšmaš. Nemůže to, dokud si nevezmeš Paciana, usoudila Lachesis. A nedáš mu další dceru, to je zhola nemožné. V průběhu roku nás opustíš, řekla Atropos. A bude to pěkné, když to uděláš, vy zatracené dohazovačky. Já Paciana nemiluji. Ještě ne, řekly obě součásti společnými ústy. Uplynul měsíc, než se Niobe odvážila přijít Pacianovi znova na oči. Díval se na ní rezignovaně. Věždby se obcházejí jen těžko, řekl. A často jim nikdo neporozumí, dokud není pozdě, odpověděla Niobe. Byl to familiární dialog. Chci, abys rozuměla, že já jsem nikdy. Samozřejmě. Je mi víc než 60. Ale vypadáš mladší než moje dcera. Navíc byl tvou láskou Cedric, mou Blanche. Jsem si jistý, že si nepřeješ zapřít svou lásku a já si nepřeji zapřít tu svou. Takže se od toho bláznovství můžeme klidně oprostit. Zapřít svou lásku. Niobe zesmutněla. Fyzicky Cedrika zapřela snad 1000krát. Tím se před ní otevírala lepší perspektiva. Po Cedrikově smrti začala nový život a našla v něm své místo. To přece nemohlo být odsouzeníhodné naplnění jejího místa. V soukromí si svou lásku uchovávala dál a to je to, co se počítá. Pace, nejsem si jista, že to je zrovna bláznovství. Tyhle věždby nakonec stejně neobejdeš. Když ses oženil s Blanche, splodil jsem nejhezčí ženu, která byla předurčena vzít si mého bratrance, dokončil. To vřeteno je zamotané víc, než jsem si myslel. Nemusí to však hned znamenat. Jsou tady i další znamení. Vypadá to, že asi brzo opustím úřad. Myslím, že nakonec musím počítat s možností, že je to kvůli mé svatbě s tebou. Mně nic nedlužíš, Niobe. Ta věštba byla vyřčena v době, kdy jsem byl Thénager, ale víš, že Satan má se světem zlé plány. Došla jsem k závěru, že jestli věštbu obejdeme, pak dítě mého syna a tvé dcery nebude zachráncem lidstva. Možná, že se vůbec nenarodí, dokud se nedokončí předpoklady celé věštby. To je nesmysl. Věštby nemají části, které se nesplní, pokud se nesplní zbytek. Jsem osud, řekla pomalu. Věštba je signálem osudu. Vlákna našeho osudu jsou předem daná a když se jim pokoušíme vzepřít, zahráváme si sami se sebou a nejspíš si zahráváme s celým lidstvem. Nejsem si jista, jestli máme právo hazardovat s takovým předurčením. Pace, já to musím vědět, pokrčil rameny. Není to tak, že bych k tobě choval nějakou averzi, Niobe. Zdaleka ne. Dokud jsem nepoznal Blanche, v skrytu duše jsem tě miloval a myslím si, že by se city zakrátko obnovily. Ale vždy jsem věděl, že mi nikdy nebudeš patřit celá. Jednoduše nechci pošlapat památku svého bratrance, ani já památku tvé ženy. Jestliže se však věštba jednou obejde a nebude tady zachránce lidstva, roztáhla ruce. Pace, tehdy jsem se vdávala, protože to tak bylo dohodnuto, ne z lásky. Láska se objevila později. Udělala bych to znova, kdybych si byla jista. Jak si někdo může být naprosto jist, pokud jde o takové věci? Ráda bych to prokonzultovala s jednou známou. Možná bude něco vědět. A kdo je to? Gaia. Můžeš jí říkat vtělení přírody. Přírody, přikývl, taková bytost by o tom mohla něco vědět. Chci, abys šel se mnou a mohla nás vidět oba. Krátce se zasmál. Niobe, já do tvého království vstoupit nemohu. Když tě vezmu s sebou, tak můžeš. Chceš to tak udělat, zamyslel se a pak pokrčil rameny. Souhlasím s tím, že bychom to měli zjistit, ať už jednou nebo druhou cestou. Jestli mě můžeš vzít, tak půjdu. Natáhla ruce. No tak jdeme na to, toho vyděsilo. Teď, já mám čas přesně teď. Ty ne, je víkend, vzala ho za ruku. Na takový výlet se nezapomíná, z toho mám strach. Ale smál se. Vyhledala vlákno vedoucí do očistce, vyšplhala po něm a jeho si přidržovala. Přešli přes zdi a listový stromů a ocitli se na obloze. Paco se ohromeně rozhlížel, jako to umějí jen smrtelníci, a to Niobe také otevřelo oči. Tenhle způsob cestování začala provozovat před 38 lety a stal se pro ni přirozený. Bylo dobré si připomenout fenomenální povahu své moci. Se šplháním rozhodně nepospíchala. Prosmíkli se přes husté mračno rozkládající se po očistcem a stanuli před sídlem. Tak tady teď bydlím, v obrovském pavoučím hnízdě. Proměnila se v pavouka a hned zase v člověka. Už dlouho nejsem obyčejná žena, nikdy si nebyla, řekl. Teď tě vezmu do Gaina zeleného sídla. Vybrala jiné vlákno, chytila ho za ruku a začaly klouzat nad utěšenou krajinou očistce. Vzpomínala, jak ji před lety Chronos přenášel od vtělení ke vtělení, choval se k ní decentně a pokládal tak základy eventuálního budoucího porozumění. Prozatím předčasně, ale příslušné části tapisérie už byly připraveny. Přistály na okraji území, které náleželo zelené matce. Úbočí kopce se před nimi svažovalo do plytkého údolí obrostlého vlnící se trávou. Na kopci na protější straně stál Gain rostlinný palác. Všechno, co museli udělat, bylo překlenout kotlinu. Vyrazili dolů. Nemůžeš přesto natáhnout pavučinu. Ptal se Pacian. Tady ne. Gesi chrání své výdobytky, takže si k ní musíš najít cestu sám, pokud se k ní chceš dostat. Ty jsi tady nikdy nebyla. Ale ano, mockrát. Často se radíme. Tentokrát jdu s tebou, proto je její obranný systém aktivovaný. To jsou její způsoby. Příroda si dělá všechno podle sebe, souhlasil. To dělají všechna vtělení. Zakroutil hlavou v obrovském úžasu. Tohle všechno, tady nahoře v mracích. Není to v mracích, jen to tak vypadá po cestě sem. Očistec leží mezi nebem a peklem, ale jejich přesné umístění je složité popsat. Pro jednoduchost umisťujeme nebe nahoru, peklo dolů a očistec mezi to. Předpokládám, že to všechno také nemá fyzikální podstatu. To není možné určit. Ty i já jsme živí a pevní, ale mnoho jiných věcí tady vypadá, že není. Zastavil se a otočil se k ní. Niobe, jsem rád, že jsem se po letech dozvěděl, kde jsi byla. Teď už plně chápu, proč jsi měla tak málo času na starosti smrtelníků. Na záležitosti smrtelných jsem měla plno času. Bránila se. Spřádám vlákna života. Jistě přisvědčil a ona se začala za svou ostrou poznámku cítit provinile. Vždyť je to hodný a jemný muž, který nevypadá, že se chce hádat. Těžko je to jeho chyba, že se na něho stále dívá jako na 12-letého kluka. Ona se fyzicky nezměnila, ale on ano. Dosáhli úrovně údolí a vešli do trávy. S prvním krokem byla vysoká po kolena, s druhým po pás, se třetím po bradu. Zastavili se. Ach jo, řekla Niobe, zapomněla jsem na ochranu. Nemá smysl přesto procházet, nikdy není vidět, jak je údolí vlastně hluboké. Může to být údolí ve tvaru v zarovnané vrcholky trav. Může to tak být. Gaia si s rostlinami dělá, co chce. No tak pojďme mezi trávou. Není to tak daleko. Asi musíme, řekla nejistě. Pokračovali v cestě. Země klesala dál, zatímco tráva se stávala vyšší a vyšší, až byla vyšší než oni. Przy byla vysoká dvojnásobně a dlouhá, tenká stébla se před nimi pružně ohýbala, takže širší lístky na vrcholu se ani nepohnuly. Jak se nořili hlouběji, mizelo světlo. Vypadalo to jako noření se do oceánu až k neprostupné temnotě u dna. Niobe položila nohu před sebe a šlápla do prázdna. Ach! Vykřikla a ztratila rovnováhu. Pacianova silná ruka zachytila její mihnoucí se paži a vytáhla ji zpět. Pak si lehl, aby prozkoumal terén. Je tady propadlina hluboká kolem stopy, ale předpokládám, že to je jen začátek. Potřebujeme světlo. Niobe vytáhla zářící nit pavučiny. Světlo nebylo velké, ale postačovalo. Ukázalo se, že svah pokračuje povrchem pokrytým kameny a štěrbinami. Pohnuli se dolů a pro jistotu se teď drželi za ruce. Když dosáhli propasti široké více než 6 stop, Niobe spředla silné vlákno a obtočila je kolem Pacianova pasu. On se pak zapřel, aby vyrovnal její váhu, když se spouštěla dovnitř. Potom uvázal pavučinu kolem pevné paty stonku trávy a sešplhal za ní. Tady nebyla schopna se odhmotnit. Dole už byla temnota jako v podsvětí. Ona vytáhla ještě několik zářících vláken, aby osvětlila cestu, protože každá malá díra znamenala nebezpečí pro nohy a hrozilo vyvrtnutí kotníku. Tohle nebyla legrace. Půda se najednou otřásla. Zastavili se. Co to je? Zašeptala Niobe nervózně. Krok nějaké obludy, pošeptal v odpověď, teď už vím, co znamená žít a nechat žít. Chápu divokost, s jakou si počínal Cedric a po něm i kouzelník. Ale obyčejní lidé to nemusí cítit stejně. Ne, to nemusí. Souhlasila. A my jsme se ocitli v jakémsi kanále nebo podobné díře tady dole v temnotě a nevíme, jak pokračovat. Pace, pojďme odtud pryč. Souhlas. Vydali se naspět cestou, kterou přišli. Pacianí pomáhal podržet tenké lano, které tam nechali, ačkoliv to nepotřebovala. Po vláknech šplhala pomocí magie. On se však choval nezištně rytířsky a ona tato gesta přijímala. Za chvíli ji následoval, přitahuje se rukama. Vlákno tak tenké, že skoro nebylo vidět, bylo očarováno, aby se nepřetrhlo a pacient byl v dobré kondici. Problémy neměl, země se otřásla znova. Obluda se přibližovala. Spojili ruce a spěchali vzhůru podél nitě, kterou předtím nechávala za sebou. Neexistoval způsob, jak zjistit, kde se obluda nachází, protože chvění přicházelo odevšad. Udýchaní vyskočili z trávy na slunce. Uf! Sýpala Niobe. Jsem docela uhnaná. Ty nejsi jako vtělení nezranitelná. Zasmála se. Jistě, že jsem. To jsem ale hloupá, že jsem na to zapomněla. Pak se podívala na něho. Ale ty nejsi. Usmál se a na chvíli jí připomněl Cedrika. Byli samozřejmě pokrevní příbuzní. Kdyby se Cedric dožil těchto časů. Pak je jen dobře, že jsme spěchali, řekl. Nějak oba věděli, že na slunečním světle se nemusí ničeho bát. Obluda nemůže opustit hustý porost trávy. Podívala se ke Gainu stromovému domu, tak blízkému a zároveň tak vzdálenému. Pořád se však potřebujeme dostat na druhou stranu. Pacián se rozhlédl. Připomíná mi to vlnící se oceán. Hladinu čechrá vítr. Hloupé, že to nemůžeme přeplout, zavtipkovala. Nemůžeme. když k tomu vybízí samo to kouzlo. Otevřela ústa. To by šlo, rozhlédl se kolem sebe. Uděláme prám. Vidím nějaké vhodné dřevo. Přešel k volně poházeným silným větvím mrtvého stromu a začal je sbírat. Tohle dřevo je lehké a pevné. Když spojíme ty kusy dohromady, mám vlákna, řekla. Na tohle budou dobrá. Opravdu si myslíš, že to po trávě bude plout? Z kouzly není nemožné nic, řekl nadšeně. Jasně bylo vidět, že tomu věří. Pustil se do práce se zápalem, jaký už u něho neviděla 2 roky. Když pracoval, vykládal přitom hádanku o přecházení řeky, jejíž řešení bylo zvlášť obtížné. Niobe to připomnělo jeden její den s Cedrikem. Dobře, usmál se pacient, tak zkus tuhle, bankéř má 12 mincí, z nichž jedna je padělaná. Vyložil jí problém a ona bez úspěchu krčila rameny, dokud jí nevysvětlil klíčový krok k řešení. Měl z podobných her totéž potěšení jako Cedrik. Jak si povídali, připravil nejdelší větve na stavbu kostry a ona je dohromady spojila vlákny. Pak přikládali menší větve, dokud nevytvořili prám o velikosti 6 stop čtverečních. 2 dlouhé tenké tyče si nechali jako bydla a několik menších jako pádla. Plachtění by nicméně bylo lepší, řekl pacián. To jí připomnělo její cestu na hořící lodi po školním jezeře. Odvahy jí to nepřidalo. Na plachtu nebyl v okolí žádný vhodný materiál. Kdyby měla čas a tkalcovský stav, mohla by ze svých vláken nějakou utkat, chyběl však hlavně ten stav. Dotlačili prám na povrch husté trávy a on plul. To je ono. Zvolal pacián. Nikdy by to bez kouzel nefungovalo, tohle totiž není opravdová voda. Ale tvoje přítelkyně příroda to tady připravila jako výzvu a my jsme našli klíč. Našli. Niobe doufala, že ano. Pacián jí pomohl nastoupit a pak odrazili. Vor plul poněkud nejistě a ani pocity neměly stejné jako na vodě, ale řešení to bylo. Odrážení bydlem jim šlo dobře, ale brzy se dostali na hloubku, kde bydla nedosahovala. Pacient si sedl, nohy si zapřel o 2 vyčnívající kusy dřeva a vytáhl si 2 nejdelší pádla. HM, potřebujeme je ukotvit, řekl. Niobe věděla, o co jde. Klekla si a silnými svazky vláken připevnila 2 pádla ke hranám, takže pak už držela aspoň zhruba. Pacient začal pádloval a vor se pohnul. Vesla sice jevila tendenci klouzat po vrcholcích trav, ale díky velkému tření to tak moc nevadilo. Znovu si poradili. Dál v údolí zobjevil proud páry. Něco tam plave. Zvolala Niobe. Pak se na vteřinu zamyslela. Jaký druh velryby může plavat v trávě? Paciana napadlo totéž. Zapřel se víc do vesel, ale narychlo postavený prám se pohyboval pomalu. Další proud páry se objevil o něco blíž. Velryba si to namířila přímo k nim. Myslíš, že je to náhoda? Ptala se Niobe plná starostí. Tady. To asi ne, odfrkl. Nemyslím si, že bychom to mohli obeplout, varovala Niobe. Pacient přestal veslovat. Tváře měl zrudlé námahou. Další překážka. Vydechl. Obávám se, že ano. Teď už se nemůžeme vrátit. Za chvíli nás to dohoní. Potěžkal v ruce pádlo a zamyslel se. Předpokládám, že bych se měl pokusit to zastavit, řekl. Jestli je to dost velké, aby si to snoslo na nás, je to taky dost velké, aby se tomu v tlamě vzpříčilo pádlo nebo bydlo. Přesto se nepletu rád do života divočiny, konec konců jsme to my, kdo narušil jeho území. Jsi blázen s měkkým srdcem. Peskovala ho. Je to v rodině, souhlasil, aniž se urazil. Odvrátila se. To byla pravda. Když už se Cedrik někdy vypravil do divočiny, snažil se nenarušit její souhru. A dlouhodobé vztahy s vílou od vodního dubu zanechaly juniorovi ty nejlepší základy magie mokřin. Sama cítila to též. Pacián mezi ně patřil. Leviatan se přisunul blíže. Jeho obrovský rypák porušoval hladinu trávy. Ta věc byla dost velká na to, aby je spolkla celé i s prámem. Říká se, že hudba má sílu sklidnit divoká srdce, řekl pacián. Tohle se dá také, sice trochu nepřesně, pojmenovat divoké srdce. Možná bychom měli raději zkusit to než nerovný boj. Niobe se zamlouval způsob, jakým přemýšlel, ale Leviatan ji děsil. Jeho hrozivé čelisti už se pomalu otevíraly. Myslíš zpívat písničku? Zní to hloupě, já vím, ale třeba se to může podařit. S jistým úspěchem jsem zpívával zvířatům na farmě. Nakonec můžeme vždycky zkusit bojovat. Nebo tě napadá něco jiného. Dělat pro tu obludu představení. Niobe zjistila, že už nic nechápe. Já, možná kolem. Souhlasně přikývl. Postavil se k Leviatanovi čelem, jako by se chystal provést k němu řeč. Zaspíval nepřesně, ale s důrazem. Viděl si už ducha Toma. Bílé kosti, tělo nemá. O. Bez kůže ti bude zima. Niobe se začala hystericky smát, zpívá o bludě píseň Hallowénu. Leviatan se zastavil na místě. Čelisti se přestali rozevírat. Poslouchal a jako některá jiná zvířata nebyl schopen se soustředit na dvě věci najednou. Viděl si už ducha Torna. Zpíval Pacian hlasitě a zapáleně. Teď se k němu přidala Niobe a zpívala první hlas, zatímco Pacian začal druhý, takže z toho opravdu vznikl uzavřený kruh. Bez ohledu na melodii a bláznivá slova to vypadalo pěkně. Projeli to třikrát a Leviatan se nepohnul. Nebyli si jisti, zda si píseň oblíbil. Spíš to bral jen jako zvláštnost. Celá akce však znamenala jen oddalování útoku. Když přestali, čelisti se opět dali do pohybu. Pacian rychle začal s novou písní, která se v jeho kultuře vyskytovala už dlouho. Ach, Dany, chlapče, dýmky, dýmky volají. Ze svahu na svah a dolů do údolí. Niobe se přidala a vytvořila harmonii. Od svých smrtelných dnů nespívala a už zapomněla, jak je to povznášející. Léto odešlo a listí je spadané. Pacian se během zpěvu otočil a natáhl se k ní, aby ji vzal za ruku. Musíš jít a já mám zůstat zde. Niobe se dostala do trancu, když se píseň náhle rozvinula do hutného zvuku. Měl kouzlo. Tentýž fantomický orchestr, jímž disponoval Cedric. Tatáž fenomenální a strhující hudba. Samozřejmě. Tohle byla také záležitost rodiny. Všechny členy to nezasahovalo, protože její syn to neměl. Ale tu a tam se to vyskytlo. Nikdy by se toho nenadála. Co naplat, Pacian uměl pacifikovat zvěř. Leviatan si to uvědomil také. Nyní se jeho čelisti pomalu semkly a více se směrem k voru neotevřeli. Opravdu našli způsob, jak skrotit divoká srdce. Tím vším se však Niobe zabývala jen částečně. Už si myslela, že po Cedricovi nebude nikoho milovat. Teď najednou a nečekaně zjistila, že je to jinak. Věštba nebyla založena na tom, co věděla, ale na tom, co měla objevit. Skončili píseň a vnitřní hudba se ztratila. Leviatan se rozhodl nechat je na pokoji, Niobe však potřebovala víc hudby. Stiskla Pacianovu ruku a začala zpívat. Za soumraku, můj drahý, když jsou světla níž a níž. Přidal se k ní a hudba se v nich rozvinula a obklopila je. Myslíš na mne, miluješ mne, jak si to dělával dřív. Když Niobe zpívala, zjistila, jak se z jejího dlouho zablokovaného srdce rozlévá láska a celou ji zaplavuje. Začátek její lásky k Cedricovi se dostavil přes magický účinek hudby. Nevrhla se tehdy po ní hned, takže zabila mnoho z toho krátkého času, který pro sebe měli. Teď je o hodně starší a zkušenější a samu sebe jakoby spatřila vstupovat do nekonečného moře a tak se ráda ponořila do jeho vln. Ach můj drahý, když píseň skončila a hudba se ztratila, Leviatan byl spokojen. Pomalu vycouval, otočil se a plaval pryč. Vypadá to, jako bychom přitahovali nepříjemnosti, řekl Pacian. Teď můžeme jet navštívit matku přírodu. Natáhl se po veslech. Niobe položila ruce na jeho paži. Pace, potřebujeme to. Zarazil se a pak se začal smát. Přitáhli ji a políbili se. Uchvátila je velkolepá hudba. Obrátili kurz, vrátili se do sídla a pak do říše smrtelných. Když se ocitli zpátky v jeho domě, řekl, nemyslím si, že ještě někdy budu osamělý, ale moc to neuspěchejme. Bylo by to příliš unáhlené, souhlasila. Musíme si nechat čas, abychom se ujistili, že je tomu opravdu tak. Ale už teď věděla, že je, přikývl. A jestli to je, pak se vzdám svého postu, vrátím se mezi smrtelníky a stanu se tvou ženou. Naplníme věštbu, souhlasil. Opustila ho bez dalšího komentáře. Chvilku byla sama, pak ji však vyrušilo žvanění jejich součástí. Cítila si tu hudbu. Úžasná. Jestli ti je jako s tvou první láskou, už vůbec na nic nečekej. Tvou nástupkyni, jak se jmenuje, Lisa, jsme už našli. Kdy bude svatba? Dost, vyslepice. Vyhrkla Niobe. Je to jen na zkoušku. Lachesis reagovala sarkasticky. Těhotenství na zkoušku, děvče. Vyvinulo se to opravdu velmi rychle a jistota se dostavila během následujících měsíců. Niobe několikrát navštívila Paciana a pokaždé to vypadalo, jako by se zvedla nová vlna lásky. Já tě skutečně miluji, Pace, řekla. Musím si tě vzít. Myslel jsem, že potom, co jsem ztratil Blanche, nikdy nebudu celý, odpověděl. A nepovažuj za výsměch, když se přiznám, že teď miluji tebe, jako jsem miloval ji. Když jsem byl dítě, beznadějně jsem tě zbožňoval. Nyní jsem muž a mám důvod začít znovu žít. Vypadá to, jako bys pro mě byla schována na dobu, kdy tě budu nejvíc potřebovat. Odmlčel se. Je to náhoda. Zavrtěla hlavou. Jsem součást osudu, ale má moc je omezena. Lachesis se plně věnuje vláknům, které splétám já. A její moc je omezena taky. Za to, že já jsem ztratila svého chotě a ty svou manželku, mohou satanovi intriky. Osud nikdy neplánuje takové hrůzy a tapisérie se z nich dodnes hojí. Takže věštba, přikývla. Za naším věděním musí ještě existovat nějaká vyšší moc, z níž čerpají vědmy. Možná, že naše manipulace s vlákny znamená jen opravování a údržbu obrazu, na který Satan neustále útočí. Jsme tady jen kvůli zamotanému vřetenu. Proti němuž se postaví naše dcera, nebo vnučka, souhlasil. V tuhle chvíli je tady však jen naše láska. Políbili se a zazněla hudba. Měl pravdu, jejich potomek je asi předurčen projít hrozivými dobrodružstvími, ale v tuto chvíli byla důležitá jen láska. S blížící se dobou svého odchodu z úřadu Niobe postupně obcházela své přátele ostatní vtělení, aby se s nimi rozloučila. Nejprve zamířila k zelené matce. Tentokrát neměla s dosažením jejího bydliště žádné problémy. Ty o tom víš, že? Vyzvídala. To ty si na nás připravila všechny ty nástrahy. Láska je jedna z mých součástí, bránila se Gaia. Znám tvé i jeho srdce. Jen jsem napomohla tomu, co bylo nevyhnutné. Takže jsme se s tebou nikdy nepotřebovali radit. Zřejmě ne, jsi nevypočitatelná, G. To už je nějaký kompliment, když pochází z úst osudu. Objali se, Niobe si trochu poplakala a pak se rozloučili. Gaina tvář se ani nepohnula, ale když Niobe vyšla ven z jejího domu, zastihl ji drobný déšť. Poznala, že Gaia také pláče. O několik dní později navštívila z důvodu pracovních záležitostí Thanata. Osud úzce spolupracoval s Chronem, ale měl také určitá řízení s Thanatem, protože vlákna musela být ukončena stejně dobře, jako začala. Brzo se vracím do světa smrtelných, řekla. Budu se modlit, abys ani pro mne, ani pro mého manžela nepřišel příliš brzo. Smrtčina hlava se zasmála. Pro tebe si přijdu, až mi to určí tvůj následovník. Kdo to bude? Nevím. Pátrali jsme pořádně, ale nic vhodnějšího než subjekt jménem Lisa jsme nenašli. Ta Lisa bude tak pěkná jako ty. Tak moc ne, ale buď si jist, že si ji oblíbíš. Závidím ti, Clotho. Můžeš dobrovolně odejít, navrátit se do života. Já budu zabit svým následovníkem, jako jsem zabil svého předchůdce. Svého předchůdce si poslal do nebe a sám tam půjdeš také. To je výhoda, souhlasil. Bez odporu k jeho kostlivým rukám ho objela a políbila jej na tvář holé lebky. Ač je jeho zaměstnání drsné, je to přece jen jemný člověk. Nebyl to ten týž, kterého potkala poprvé, ale úřad je připodobňoval. Její měsíční zásoba příze se zmenšila a tak se musela vydat do prázdnoty pro novou. Zajímalo ji a často na to myslela, jestli tento měsíční cyklus nahradil její původní ženský cyklus, který se vytratil, když se stala nesmrtelnou. Opravdu existovaly záležitosti, kterým nerozuměla. Tak ty nám odcházíš, zlato, řekl Satan, který se před ní z nenadání zjevil. Jdi k čertu, řekla mu krátce. Tak dlouho si byla neodstranitelný trn v mé patě, pokračoval a ničeho si nevšímal. To teď bude tak nádherná pohoda. Zdechni, opravdu se těším na spolupráci s tvou následovnici, miláčku. Zastavila se. Proč tak pozitivně, princi falše? Ty mne snad nechceš nechat odejít, vypustil kouř. Jistě, že chci, abys odešla. řekl, přikývla. Protože jsem osudově předurčena porodit smrtelné dítě, které bude opravdovým nebezpečím pro tvé zájmy. Vůbec nereagoval na ostrost a cynismus prohlášení, které vyslovila. Místo toho zůstal podivně zamyšlený. Jsou jisté sudby, jimž rozumí jen Bůh, řekl. Naše vyhlídky do budoucnosti jsou zamlžené a nepřesné. Něco jsem se o tvé dceři dozvěděl a viděl jsem tu hroznou bouři možná za 40 let. Ona byla chycená uvnitř a já taky. Řešení neznám. Po zádech jí přeběhl mráz. Jedna si možná vezme smrt, druhá zlo, řekla a znovu se jí vybavila slova věštby. Já jsem vtělení zla, řekl Satan. Proč bych si měl něco začínat se smrtelnou ženou? Ona se stane vtělením. Satan se otočil a vykročil do větru s pohledem upřeným dolů. Ve chvíli jich zamyšlení byl docela pohledný. A která žena, ať už smrtelná nebo vtělení, by si chtěla něco začít se mnou? To byla vážná otázka. Jedině nějaká zlá, řekla Niobe. Takže ty porodíš a vychováš zlou ženu. To určitě ne. Určitě ne, souhlasil. Ty jsi totiž skutečně dobrá žena, tak dobrá jako hezká. Ona by jedině mohla stát proti mně. Ale ta věštba, on byl doopravdy znepokojen. Co tím chceš získat, Satane? Podíval se na ní bez jediné známky záludnosti. Prostě tohle je tady zmatek přicházející z tvého vřetena, kterému nikdo z nás nerozumí. Nikdy se nezapletu s dobrou ženou, ani ona se mnou. Připravuje se něco divného. Pojďme, obejděme veškerou zášť a vzájemnou nesnášenlivost na poli konvencí. Zůstaň ve svém úřadě nádherná ženo. Neploď to dítě, tohle Niobe překvapilo. Ty mne prosíš, abych si tě oblíbila a pominula naplnění své lásky. Myslím, že ano, Slotho. Mohu ti nabídnout to, co máš nejraději. Mohu přijmout podobu a způsoby tvého. Ty jsi blázen, zavrtěl hlavou. Ne, já jsem zlo, neblázen. Mohu jen potvrdit, že mne jemná žena, pokud zná mou povahu, nemůže přijmout, jakkoliv budu svou přirozenost zakrývat. Ty mne znáš a proto pro mne nemůžeš udělat to, co pro Chrona. Niobe se na něho zahleděla. Ty toužíš po mé náklonosti, toužím po ní. Teď k němu pocítila lítost. Pak se jí najednou před očima zjevil Cedric a její city se změnily ve vztek. No, mít ji nikdy nebudeš, to vím. Přesto bych rád viděl, že zůstáváš v úřadě. Měl bys o tom asi vědět víc. Ty to nechceš udělat. Já to nechci udělat. Přemohl ho takový vztek, až se rozpálil do ruda. Pokoušel jsem se být vstřícný. Být sladký, ačkoliv mi to nedělá dobře. Nejsem v tom příliš dobrý, ale zkusil jsem to. Teď pocítíš sílu mé zloby. Jdi k čertu, Satane, opakovala mu klidně. Tvé dítě bude zatraceno také. Křičel, když mizel. Ty a ten tvůj budete proklínat tuto hodinu. Zmizel a Niobe si uvědomila, že se chvěje. Udělala nějakou chybu, že se bavila se Satanem. Vypadal podivně zamyšlený a jeho žádost o její náklonost zněla upřímně. Satan měl přirozeně všechny ženy, na jakýkoliv typ si vzpomněl, v pekle, ale žádná z nich nebyla označena jako dobrá. Měl nutkání zkusit v tomto ohledu opačný typ. Bylo v princi zla nějaké dobro? Určitě ne. Satan byl definován znaky zla. Nejspíš bylo správné, že mu odporovala. To, že se vztekal, ji mohlo potěšit. Musí už konečně dovést svou pomstu do konce, když už se s ním sváří tak dlouho. Jenže Satan je také chybující. Otec lží ví, jak něčeho dosáhnout křivým jednáním a přesto to vypadá jako správné. A proč za ní přišel a snažil se ji potěšit, proč jí předváděl ten hrozný vztek, když odmítla. Vypadalo to, že to byla jen hra a že ona dělala přesně to, co chtěl. Zavrtěla hlavou. Nejbezpečnější bude, když se bude věnovat svým záležitostem a ani si nevzpomene na Satana. Přesto jí to nešlo z hlavy. Dumala nad tím při své práci v prázdnotě. Bude schopna a její dcera také odolat jako smrtelná Satanově zlobě. Jako dalšího navštívila Chrona. Stále měla na paměti jeho obrácený čas a tak si dávala pozor na to, co říká. Ahoj, Chrone. Myslím, že se musíme přivítat, protože spolu budeme pracovat další 2 nebo 3 roky. Jsem Clotho, součást osudu. No, pojďte dál. Zvolalo dítě. Vy nejste Lisa. Určitě ne. Lisa odešla mezi smrtelné. Jsem Niobe. Usmála se. Chronos byl fyzicky i citově 8 let starý. V jejím zářivém úsměvu roztával jako zmrzlina. Jo, jste opravdu hezká. Obe. Myslím, že jste fajn, to taky jsem. Přisvědčila. Znám tě a budeme si rozumět. Pohladila ho po vlasech. Hej, počkejte chvíli. Protestoval. Vy žijete dopředu, nespátky jako já, my už jsme si rozuměli. Znova se zasmála a poplácala ho. Chytrý kluk. Ano, znám tě o dost víc, než ty znáš mě, ačkoliv to se změní, až ty se dostaneš do mé minulosti. Ale až se přiblíží čas tvého odchodu a budeš se bát, přijdu za tebou a budu tě držet za ruku. Takže můžeš být klidný, jo. Jo, je to divné, že jsi přišla jen tak a tolik toho víš. Lisa byla tak plachý a sladký typ, zvlášť když zapomněla můj jazyk. Opravdu mi chybí. Zapomněla jeho jazyk. Ale jak je to možné? Raději to s ním nepřebírala. Pamatuj, že já ji vybírám. Jo, vím. Včera. To bylo srandovní, jak ses s ním měnila. Co je legračního na příchodu ženy, která bude vykonávat mou práci? Zadíval se na ní a krátce se zasmál. To je v pořádku. Ještě ji neznáš. Uvidíš, obe. Uvidím, souhlasila, políbila ho na čelo, změnila se v pavouka a zmizela mu z očí. Vždycky ho ten trik potěšil. Vypadá to stále divněji. Nejdřív Satanova bezdůvodná nabídka, pak Chronovy reakce. Chronos věděl určitě něco, co ona ne. Neustále pátrali po Lise a stále ji nemohli najít. Jeden den před proměnou. Co se stane, jestliže ji nenajdou? Objeví se mezi vlákny další uzel, který sprzní tapisérii. A zůstane pak Niobe dál ve svém úřadě s tím, že nebude mít možnost změnit se ve smrtelnou a odejít za Pacianem. Je snad tohle nový útok připravený Satanem? Ne, nemůže být, protože výměna za Lisu už včera proběhla. Chronos si to pamatoval a Chronos nepatří mezi Satanovi noh sledy. Opravdu se o to nepotřebovala starat, co se má stát, stane se a ona bude od zítřka smrtelná. Ale ani zítřek nepřinesl žádné řešení. Po Lise nebylo s přibývajícími hodinami ani vidu, ani slechu. Niobiny lepší třetiny to nechápaly stejně jako ona. To vlákno tady v tapisérii musí být, řekla Lachesis. Ale není vidět. Ztratilo se dřív, než jsme ji stačili najít. Jednoduše neexistuje žádné znamení, že Lisa vystoupila ze života a přidala se k osudu. Dám s Bohem Marsovi, rozhodla se Niobe. Pak si necháme čas a uvidíme. Sklouzla po vlákně na povrch země do míst, kde pracoval Mars. Byla to velká metropole Budapešť, právě zasažená pouličními boji. Těžké sovětské tanky se valily po ulicích a budovy hořely. Přistála na ulici před ním. Mars už byl také jiný než ten, který držel úřad, když přišla do očistce. Nebyla si jista, jak je to s mechanismem jeho výměny, ale vypadalo to na rychlé jednání bez předchozího varování. Tento byl v úřadě už několik let a měla ho docela ráda, když pominula rozdíly v jejich filozofiích. Přicházím se s tebou rozloučit, Marsi. Podíval se na ni. Ale to už tak brzo. Nikdy nebude sladší a krásnější clo toho než ty. Dej mi pusu. Ponořila se do jeho náruče a objala ho. Mívala s ním, jak jinak, příležitostná jednání stejně jako Lachesis. Jak to jde, válečníku? Pustil ji. Pořád něco nového. Vidíš tam tu řadu utečenců? Pohlédla do míst, na která ukazoval. Zdánlivě nekonečná řada civilistů z balíky postupovala podél ulice směrem na sever. Byli nejspíš vybombardováni ze svých domovů a odcházeli nyní kamkoliv, kde mohli najít bezpečí. Teď ji objel kolem ramen a otočil ji tváří na opačnou stranu. A tamtu. Poslušně se podívala. Další řada uprchlíků postupovala na jich. Ale to jdou jedni tam, odkud druzí přišli. Zvolala. To je pravda. Co s tím uděláš? To musí být tragédie. Žádná naděje ani pro jednu skupinu. Tak tady to máš, děvče, řekl mrzutě. Válka je peklo. Věděla to lépe, ale nemohla si pomoci. Racionálně se ho zeptala, jak můžeš tak hroznou situaci připustit, Marsi. Toto jsou živí lidé, kteří něco cítí. Tihle určitě nenesou vinu na příčinách této války. Mars, vždy připraven na odvetu, odpověděl bez váhání. Oje, děvče, to podle tvé definice určitě nenesou. Podle mé však ano. Snažili se získat svobodu a tak si za výsledek mohou sami. Svobodu, přikývl. Svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu tisku a právo svobodně si vybrat svou práci. Zapomněli, že žijí v totalitním státě. Ty tanky jsou tu proto, aby jim to připomněli. A ty s tím souhlasíš. Zeptala se Niobe nevěřícně. To si buď jista. Svoboda je ta nejlepší věc, které mohou lidé dosáhnout a tomu se rovná její cena. Tito lidé přesvědčivě dokázali, že jsou hodni toho, co chtěli získat. Jsem na ně hrdý. A co tanky? Na ty jsem hrdý taky. Ach, Marsi, ty jsi nemožný. Přeji si, abych mohla zachránit aspoň jednu z těch zbědovaných duší. Mars opsal paží oblouk nad oběma řadami utečenců. Tak se do toho dej, Clotho. Co? Jestli během několika minut opustíš úřad, můžeš jedné z nich pomoci. Ta bude nakonec tvou nástupkyní. Neuvěřitelná blbost. Pomyslela si Lachesis. Může to být pravda, reagovala Atropos. Dobře, zkusím to. Niobe přešla k řadě ubírající se na sever a zastavila první mladou ženu, která se jí zdála osamocená. Byla to pěkná, tmavovlasá osoba ve věku kolem 20 let a táhla velký kufr. Podívala se na Niobe. Chcete se stát osudem? Zeptala se Niobe. Ženiny velké oči na ní nechápavě pohlédly. Vyměnit si se mnou místo a navždy se těch hrůz zbavit. Žena něco nesrozumitelně odpověděla. Nemluví Mars všemi jazyky. Pomyslela si Lachesis. Ano, přitakala Niobe. Uchopila ženu za ruku a táhla ji přes ulici ke vtělení války. Žena vypadala z hrůz a nebezpečí číhajících všude kolem hodně vystrašená. Možná si myslela, že jí Niobe chce poskytnout bezpečné přístřeší na noc. Řekni jí to, Marsi, prosila Niobe. Zeptej se jí na výměnu. Mars promluvil k ženě a ukázal na Niobe. Žena v nevěřícném gestu zakroutila hlavou. Pak nedaleko vybuchla puma a celý blok domů se zhroutil. Žena své mínění změnila. Nejistě přikývla. V bouři přístav nenalezneš, přeložil Mars. Celou výměnu řídila Atropos. Vzala si tělo. Sbohem, Niobe, řekla. Těšilo mne s tebou pracovat. Naschle, sestro součásti, myslela si Lachesis a dala jí pomyslný polibek. Atropos vzala ženinu ruku a Niobe uviděla, jak stojí odděleně naproti Atropos. Sbohem, sestry součásti. Plakala a slzy jí jako vždy skrápěly tváře. Mars vsáhl do kapsy a vytáhl odtamtud úlomek rudého kamene. Vem si to, Niobe, zabručel. Je to z mé planety. Bude tě chránit před nebezpečími, dokud nedojdeš svého cíle. Niobe si vzala kámen a otevřela ústa, aby mu poděkovala. Blízko vybuchla další puma. Výbuch ji na chvíli oslepil a přinutil ji se přikrčit. Když se pak rozhlédla, tak byly Mars i osud pryč. Byla sama. Osvobozená od svých dvou součástí se cítila jako nahá. Ony a nesmrtelnost už k ní nepatřily. Slzy jí nepřestávaly téct. Nemohla však zůstat věčně plakat na ulici města zasaženého válkou. Věděla, kam má jít. Uchopila kufr a vydala se na cestu.